وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون سورة النمل کی دو مضمون را روانو یو دا چې عالم الغیب الله دې دی باندې دو واقعات د موسی علیہ السلام او د سلیمان علیہ السلام دویمه دعوه وا بچکون کې الله دې متصرف او اختیارات الله سره دي هر چاله سلامتیا الله ورکړي دی باندې یو واقع مخکې ذکر شو د صالح علیہ الصلات والسلام قوم دا تدبیر کو پہ اتفاق صالح علیہ السلام و دا غمر گری وجنو خلاص بشوتے اللہ تدبیر کو داغی خلاف دنا دا خزما صفت تے سکھ بچکو مو سکھ تباکو ما صالح علیہ السلام و دا غمر گری چی قوم تباکو لو اللہ بچکلو سلامتیا والا اللہ شو سلام اللہ شو قوم ځان بچکاو الله تباہ کړو الله غی تدا ثابت کړو دنیا ته ثابت کړو چې دا اختیار زما سره دی مخلوق سره دا اختیار نشته چې څوک بچ کی او څوک خلاص کی یا څوک بچ کی او ځان خلاص کی ځان تباہ کی بل تباہ کی او ځان خلاص کی د دې صورت دا دواړه دعوی یو رسو را روانه دا او یو وس په دې روانو آیاتونو کی راضی الحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفا دا الحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفا دا دعوی حقیقت کے مخ کے دا او اگا بل دعوی دا نفی دا علم غیب اگا رستو را روان دا دا اگا چکم رستو دعوی را روان دا غیبانی اول کی اللہ دو واقعات ذکر دا کومه دعوه چې مخکره په صورت کې دی باندې دوا واقعات ذکر کړو خروستو دی ته وی طریقه د لف نشر غیر مرتب په کار داري چې دوا دعوی دی یو سلامتیا ورکون کې الله دې داړو مبر نو په دی باندې اول کې واقعات پکارو نه غیر وستی کړو دا د قران خپل تفنن دی دی حکمت باندې سکنه پوي بهر حال دوی مواقع اللہ ذکر کئی دے دینا واقع دے لوت علیہ الصلات والسلام دے ابراہیم علیہ الصلات والسلام رو آرہو دے حاران زیو ابراہیم علیہ الصلات والسلام آنے اول ایمان درا اوڑیو اللہ والا پیغمبری ورکلا او یو علاقی تے اولی گو چپاغی کلوے کلیو صدوم سلور کلیو خدا پا کلوے کلیو تدیم یو اندازہ وا لکه دا به ووایو اوس دا اردن دی او هغه دیم دغه اردنیان هغه کوم ډن چې دی د هغې نه وروستو پاتې شوي هغه هم په دغه عمل کړي لوط علیه الصلات والسلام د الله د توحید سره سره د یوې بلې پلیته یې هم رد کاو ځکه د نبی دا فریضه ده دنیا کې د هر یو حق فرس انسان دا فریضه ده چې دی به امر بالمعروف او نهی عن المنکر د خې خبرې به خلکو ته وي او د بدو نه به منع کوي په خو خبرو کې لومبه ښه خبره یا قوم عبد الله لا اله الا الله دې توحید الله وحدانیت او د الله توحید او د الله سید دین چې الله هر یو عبادت ال قبلی چې دا دین او دا عقیده ستا برابر چې الله یو دی هغه سره هیڅوک حسادار او شریک نشته نه بره او نه ښکته نه واکې نه اوبو کې چې عقیده دې برابر نه وي نو ستا یو عمل هم نه قبلیږي اسې به لګیا هندوستړی خدای ناراضه لوط علیہ الصلات والسلام او هر یو حق پرس او هر یو پیغمبر چې قوم ته کتلی دین الاول دا خبره کړی ده نو بیا رستو کتلی چې په دې قوم کې نور بد کارونه نو بیا دا غینا منه کول نه هن المنکر لومبه منکر شرک او دې پسې هر یو گناه چې هغه د الله نه فرمانی او کاغه کبیره او کاغه صغیره او کاغه قتل او غلا او زنا او دا ټول په کبایرو کې راتلو ناغینم انبیاو خپل وخت سره خلق منه کړل دي چې دا خلق پاک پاتې شي او دی پلیت نشي ګنده نشي کنی دا ګنده او خلقو ملا بیا دغه علاج کی زلزلی پر رواني شروع وي او اکثر دا په داسې قومونو باندې راځي چې پاغي کې زنا عام وي دا دویمه پلیتی هم لوط علیه الصلات والسلام د دې تبلیغ شروع دی لوط علیه السلام قوم تنگ شو او د تیوی چې ته خدا خپل خبرې نه پری دی او بس تا خلاف مونږ اوس جرګه برابر کړی ده هغه وی چې دا سلک کسان دی او ځان مونږ ته پاک پاک کوي مونږ د خپل مخې ناړی د مونږ د مخې بل څوک نشته خو هم دا دی دینه به ځان بېغمه کړو چې ته هغه ټول عمر په دې کې تیر کړو او هر یو قوم ټول عمر په دې کې تیر کړی چې د نبی نه به ځان څنګه خلاص دا به څنګه وژنو دا به څنګه شړو چې الله نه غوښته صالح علیه الصلاۃ والسلام اخلاص کړو د هغه مرګري او هغه یې په هغه خپل ملک کې تباه کړ ولوطن الله یاد کا واقعا د لوط علیه السلام قال لقومه کله چې ویې خپل قوم ته سورت عرف نه دا شروع شوې ده په زیاتو سورتونو کې الله ردی وضاحت وکړو کله مختصر ذکر کی کله لږ وضاحت وکړي لوط علیه السلام قوم ته وی اتاتون الفاحشه آیا تاسو راځئ بے حیائی تا راتل کوئ بے حیائی تا وانتم تبصرون او تاسو خوینه یرا بعدکم بعدا په دې ګناه باندې تاسو مبتلا یې او بیا یو بلوم وینئ تانه چې ګنې نه پوهیږي خو بصیرت والا کسان یې پوه کسان یې او یا یو بل خوینه او بے حیا ته راځی تو اتاتون الفاحشه ته یو بے حیائی او بل ښکاره کولو یو بے حیائی او بل ار یو د بل نه خبر دی چې دی دا عمل کوي او د په تندي باندې خوله نه راځي فاحشه د دې اطلاق قرآن کې په زنا باندې هم راځي او په دې لواطت باندې هم راځي او دا تقریبا یو شعر دی کې څه فرق نشته اینکم آیا تاسو لتأتون الرجال خامخا راتلکوی نارینو تا شهوتن په شهوت سره من دون النساء سوا د زنانونا او دغه څه خلق دا چې دنیا کې پیدا شي نو دا خو د قیامت علاماتو نوم یو علامه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نارینه به د نارینو نه فایده حاصلی او زنانه به د زنانو نه فایده حاصلی حالانکه الله نارینه د خپل یو کار د پاره پیدا کړی دی او زنانه د خپل یو کار د پاره پیدا کړی دی ار یو د پیدایش خپل خپل مقصد دی په دې دنیا کې نو دا غي الټه کو اینکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء زنانه لار دی د پاره پیدا کړی دی نو تاسو بل عکس کار وکړو الټه کار وکړو دا سکار په عالم کې چانه وکړي بل انتم قوم تجهلون بل کتاس یو قوم یې جنا پوی کوي فما کان جواب قومه پس نو جواب د قوم ددو الا ان قالو مگر دا چې وی اخرجو آل لوط من قريتكم او باسه آل لوط من قريتكم او باسه دا آل لوط علیہ الصلات والسلام من قريتكم د خپل کلینا دا پوره خاندان نه دی آل لوط وی ځکه آل لوط کې صرف یو زنانه و د لوط علیه الصلاه و السلام کور واله چې هغه د قوم په دې عمل باندې خوشاله و. معلومیږي دا چې یو سړی یا یو ښځه یو ناکار عمل نه کوي، خو ګاونډ کې ناکار عمل کیږي، په کلي کې کیږي، مسلمانان په هغې باندې اخته دي، د دې په تندي باندې خوله نه راځي او دې هغې ته بد نه وي، هغسې ورسره خبرې اوترې ناسته پاسته او غم او خادي سبایي کاټ ورسره نه کوي، براعت نه کوي د هغې نه، نو دا تا خلق که نارینه دي او که زنانه دي چې د دې په دې عمل باندې خوشاله دي، نو که د الله عذاب راشي نو دا به ورسره یو شان تبا کیږي، دا نه بچ کیږي. د لوط علیه السلام کور والا هغې دا بد عملی نه کوله، د انبیاء او آل پاکی ده دینا، خو د قوم په دې عمل باندې رضا و چې کله به میلمانه رالو نو بس هغې به خبر وکړو چې نن زما خاوند سره میلمانه راغلی دي، نو میلمانه به چون هغه به د هلکانو په شکل کې یو امتحانو ملیکم چې رالو نو ښایسته و هلکانو په شکل کې رالو، او قوم په دغه طریقه باندې چې کوم بدماشانو نو هغې رالو، او لوط علیه السلام ته وی تاسو ته مونگا ویلی ندی سو سو زلا چی میل مسیا والا خو مونگا یو تا مونگا اجرشتا بیٹکو نشتا ستا سدی، او تا بیام لگیا یو دا خلق میل ما نکے دا مونگ نتا پوس نکے دارا پری دا مونگ تا. لوط علیہ السلام و سلام اغیتا لگیا دا احنا صحت کئی، او تاوی دا اللہ در ازادا پردا تا سکوئی ما شرموئے پخپل علاقی کی پخپل کلی کی خپلو میل منو تا اغم دا دی حقیقت ننے خبر چی دا میل ما ندی وکا ملائک دینم معلومی کی دا چې عالم الغیب الله دی، ځکه هغه ول ډوډۍ فکر کوي میلمنو مې د شپې لپاره سي. لوط علیه السلام لوڼو وته وی مرحبا هر څه ډېر دی راځي، لوڼه د لوط علیه السلام مرګري وي، نو هر نبی میلمه دوست سخا پکې انتهایی هی و دا میلمستیا ورکول چې څنګه د هغې ابراهیم علیه السلام، نو دغسې لوط علیه السلام دا یو خاندان و یو خلق. ابراهیم علیہ السلام حدیث کی راضی اول غسوک جی دنیا کے میل مستیا ہوا اگر یہ واضح روڑے نہ اکھڑ لی بلکہ لار کے بولاڑ جی سکراشی ہو زیزان سر روڑے تکین ہو دغ سے دا کو رنیم و میل مانا غیرا وسطو رو دے دا پارا چی دل تبش پاو کی آرام بو کی چاہے روڑے بولے اور کو بیا وزی قوم چی خبر شنا غیرا اتلو جریتا و بیٹکتا علوت علیہ السلام و سلام دفاع کولا نیرا پر خودو یو زل دو زل ادری زل او دا حالت شروع دیکھے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لوط علیہ السلام توئی طبق لارش یری گما لن یسلو الیک کدا ٹول را جمع شنوم تا تنشرا رسے دے. لوط علیہ السلام پدا وقت کے پوشو چو ہو دا خو ملمان نری خبر بدل دا بس اگی و تزانو خو چ توس دین وی غم شو جبریل علیہ السلام راغی و بدی و ضربانی و تداسی هوا وکړه دا وزر ورسېدلم نه دی او دا کوم کسان چې راغلي و نو مکمل د دې سترګې ړندې شوې او یا یې سترګې د دې مخ ناړو ختم شو تمس فتمسنا عینهم سترګې پکې روکې شوې او یا ړندې شوې. بس هغې کله یو دیوال له ورده او کله بل دیوال سره ډغره وخاو. لوط علیه الصلوۃ والسلام ته وی خره ګور به اوس پسه ګورې ته خو په سترګو ړوند شوې او د هغې نه پس عذاب شروع شو. لوط علیہ الصلوۃ والسلام تا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام او جغه سره څوک مرګری وو یار سچو وته وی تاسو ځانو باسه د وخت وخت او سبب ان شاء الله چې دی په مختز مکه باندې نه عذاب شروع شو. جبریل علیہ السلام په دې وزر باندې سلور وړکلی کی خود او د اسمان لمنې ته ورسو او دا غزنې په نسکور کړ او د پاسه په کانی راولو پس مکه باندې ومنډل. بس اغی پز مکه که دغس ڈوب شو پکان اومو لگی دا و ڈوبم شو او پا غزای بانی و صبح اولادی نی اغدن ترو سپوری مشهور ده بحر میت و تاوی پینزا تیامی لکی اوگد ده او دغس تلس که سور لنده اخرجو آل لوت من قریت کم دی دا تدبیر کو او با سیده آل دا لوت تخپل کلینا ای خو بیا نور سنشی کولی کنه زکر نبی سرا و ده حق پرست سر بسوک مقابله و کنه بس داغی دا مقابله دا ویده رکلی نو شده کورو لروان که انهم اناس یتطهرون یقینا داخو س خلق دے س کسان دی جزان پاک پاک کی زانے شیخان جو کڑی فان جینا ہو اہلہو نخلاص کو منگا دلرا و اہل دلرا و ہوا الا امرأتہ مگر کور والا ردو فان جینا ہو و اہلہو نجات تلوت علیہ السلام و داغد مرگرو اللہ ویدا زما کار دی مخلاص کو چسوک من اخلاص نپاغی کی دا خپل کور والا الا امرأتہ دا چا پہ اختیار کی دا نہیں چی اخپل زی بچ کی لکہ نوح علیہ السلام یا اخپل خزا بچ کی لکہ لوت علیہ السلام الا امرأتہ قدرناها منگا مقرر کرے وا دا من الغابرین یعنی منگا لکل کرے دا غی بارک دا زمونگا فیصلہ شوی وا من الغابرین دا پاتی کی دن کو نبا عذاب کی من الباقین فی العذاب کہ سنگا دا نور قوم عذابی کی دعوی پکیومی وامطرنا علیہم مطرن اور اورو منگا پا دیبانی باران دا باران دا بو نو دا رحمت نو دا باران دا قہرو او دا کانو دا کانیم دا دی مجرمانو دا پار جہنم پا وور کی تاو دا شویو سر شویو تک سنگا چیغا بابیل فسا مطر المنذرین نصبت واغا باران دا یرو لشو تک دا سی باران دنیا کی جتا ندا شوی دا یو ناکار قوم لیدل دا جاغا قوم دلوت علیہ السلام قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفا صالح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ و اخلاص لوت علیہ الصلوۃ والسلام اللہ و اخلاص دا انبیاء و پہ اختیار کے دا چا اخلاصے دا چا نجات دا چا سلامتی اللہ و نو دا زما پہ اختیار کے و لہذا پیغمبر تو ایتا اعلانو کا او آیا پیغمبر الحمد للہ دا کمال صفتنا اللہ لردی وسلام على عباده الذين اصطفى او سلام دي فبنيانو دا الله باندي اغا كسان اصطفى كي اغا چون کرو في دنیا كي اغا غر کرو في دنیا كي دا سوكو نو نمبر ون انبیاء علیهم الصلاة والسلام اللہ وی زمار طرفنا دی سلامتیائی زما پا بنیانو باندي الذين اصطفى سلامتیا سمنا اللہ وی سلامتیا ورگون کہ اللہ سلام دے کن اللہم انت السلام ومنک السلام اللہ تسلام دا سلام دا اللہ نم دے نو ومنک السلام ستار طرف نی سلامتیا دا تمام مخلوقات اللہ را دین حفاظت کی دا دیندارو حفاظت کی دا انبیاءو حفاظت کی دا اولیاءو حفاظت کی دا حق پرستو خلقو حفاظت کی دا تمام مومنان و مسلمانانو حفاظت کی دق توی سلام دغی توی تسلیم و سلام علی عباده الذین اصطفى اللہ وی دا کمال ہر صفت مال دے پیدا کون کے زیما پالون کے زیما رزق ور کون کے زیما عذاب را وستون کے زیما نجات ور کون دا ټول پکې رالو و سلام علی عباده الذین اصطفى سو کوئی عباده الذین اصطفى مرد دین امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تا اعلانو کا دا کمال صفتنا اللہ لردی و سلام او دا اللہ را طرفنا دی سلامتی آئی دا غب بنیانو بانی اغا کسان استفا چیغا غرکلی سمع او رسنا الكتاب اللذی نصطفینا من عبادنا اللہ قرآن کیوئی بیا منگا پا میراث کی ورکو دا علم دا توحید دا دین اسلام دا دین دا انبیاءو یا کتاب خپلو اغا کسانو ته چې مونږ غوړه کړو ثم ورثنا الكتاب الذي نصفينا من عبادنا نو دا سوکو الته مفسرین معنا کړی د اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم الله وی دا کتاب ما امت رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته په میراث کې ورک او دلته وی وسلام علی عباده الذين اصطفى صحابه د انبیاءو نه پس دویم شان د صحابه دي او اللہ وی غم ما تا محتاج اغیب ما خلاص کردی دی آلہ خیرون استفام انکاری دی آیا اللہ غرد اما یشرکون او کنا حقا چی دی حصداران گردی دا اللہ سرا اللہ آلہ خیرون سوالی دا تانا تا پوس کی آیا اللہ غرد آغا اللہ سلیمان علیہ السلام دے دنیا باز شئی ورکلا آغا اللہ چ بلقیس عاجز کړه او دغه پخپو کې غرضوله آغا اللہ چې صالح علیہ الصلوۃ والسلام له ظالم قوم نه خلاص کړ، آغا اللہ چې لوط علیہ الصلوۃ والسلام قوم الله تبا کړ، غرق کړ، کھانی پر ورو لا او دغه مرګرو لا وغله نجات ورکړ، نو هغه غوړه دی. اما یشرکون او کنا هغه جدی د الله سره صداران او شریکان ګرځي، نه لا غوړه دی. داغه د وحدانیت او داغه د یووالي دلایل وسی، نو په لویه دلایل عقلیه ذکر کړي. ولوتن او یاد کړه لوط علیہ السلام اس قال لقومه، یاد کا چوی وی خپل قوم تا تاتون الفاحشه، آیا رات لکه وی تاسو به حیاه تا وان تم تبصرون او تاسو خو وینئ، اینکم آیا تاسو لتاتون الرجال شهوتا، خامخارات لکه وی نارینه او تاسو شهوت سرا من دون النساء سیوا د زنانو نه، بل انتم قوم تجهلون، بلکې تاسو یو قوم یې چې نه پوهی کوئ. فما کان جواب قومه، پس نو جواب د قوم د دو الا ان قالوا، مگر دا چې وی اخرجو آل لوط من قريتكم، وباسه آل د لوط علیہ السلام نو خپل کلی نه، انهم اناس يتطهرون، یقینا دا خو خلق د جنان پاک پاک کوي. فان جیناه، الله اخلاص کوم غدل را واهله او اهل دل را الا امراته، مگر کور والا ردو قدرناها، مقرر کړو مونږه دې بارکی من الغابرین، نه پاتې کیدونکو نه په عذاب کې. وام ترنا علیهم مطرن، او رو ورو مونږ په دی باندې باران. فسا مطر المنذرین، سبدو باران د يرول شو. قل الحمد لله، وایا پیغمبر اعلان وکا د کمال صفاتونه الله لره دی، وسلام علی عباده الذین اصطفى، او سلامت یا دی وی د الله ر طرفنا، علا عباده الذين ابو بنيانو د الله باندې هغه کسان اصطفا چې هغه چون کړی او غره کړی. الله خیرون، آیا الله غره دی؟ اما یشرکون، او کنا هغه چې دی ایسه داران ګرځي د الله سره، الله غره دی او غنه.